Capitulum quadragesimum tertium. Quibus rationibus augetur comparativus. Comparativus peculiariter is adverbiis amplificatur. Longe, molto, nimio. Tum his, multis partibus, in immensum, in infinitum, infinitis partibus, longe venustior, molto gravior, nimio severior. Horatius, ne doleas plus nimio, memor imitis glucere. Ne doleas plus nimio, memor imitis glucere. Multis partibus praestantior, in infinitum utilior, infinitis partibus divina humanis sunt potiora. Infinitis partibus divina humanis sunt potiora. Tanto et quanto figurate idem efficiunt. Tanto corpore praestantior est animus. Tanto corpore praestantior est animus. Id est multo. Idem efficit quo et eo, cum subiciuntur, est prae dives, quo magis admiror omnes sordes. Est prae dives, quo magis admiror omnes sordes. Eo magis admiror. Papae, quanto satius est amicis, quam pecuniis abundare. Papae, quanto satius est amicis, quam pecuniis abundare. Quibus modis imminuitur comparativum? Minuitur adverbiis positivis. Paulo venustior est Gellius quam Macrobius. Paulo venustior est Gellius quam Macrobius. Aliquanto brevior est hic quam ille. Aliquanto brevior est hic quam ille. Nihilo ditior, ne tantillo quidem melior eris si dives fueris. Ne tantillo quidem melior eris si dives fueris. Minimo fuerit honoratior si titulus accesserit. Minimo fuerit honoratior si titulus accesserit. Quantulo figurate pro quam Paulo. Quantulo figurate pro quam Paulo. Papae, quantulo ic homo sapientior est. Id est paena nihilo. Papae, quantulo ic homo sapientior est. Paena nihilo. Minuuntur et deflectione vocis. Grandiusculus, id est Paulo grandior. Meliusculus, caleriuscule.